महाभारत वन पर्व वृहद्रोणीक पर्व एकोनषष्ट्यधिक द्विशततमोध्याय युधिष्ठिर की चिंता व्यास जी का पांडवों के पास आगमन और दान की महत्ता का प्रतिपादन। वैसंपाणवाच वने निवसतां तेषां पांडवानां महात्मनां वर्षान्येकादशातीयोः कृच्छ्रेण भरतर्षभ। वैसंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार वन में रहते हुए उन महात्मा पांडवों के 11 वर्ष बड़े कष्ट से बीते। फलमूलासनास्ते ही सुखार्हां दुःखमुत्तमम् प्राप्त कालम अनुध्यानतः सेहिरे वर पुरुषाः। वे फल मूल खाकर रहते थे, सुख भोगने के योग्य होकर भी महान कष्ट भोगते थे, और यह सोचकर कि यह हमारे कष्ट का समय है, इसे धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए, चुपचाप सब दुख झेलते थे। उनमें ऐसा विवेक इसलिए था कि वे सबके सब श्रेष्ठ पुरुष थे। युधिष्ठिरस्तु राजर्षि आत्मकर्मापराधजम् चिंतयन् स महाबाहुर् धात्रिणां दुःखमुत्तमम्। महाबाहु राजर्षि युधिष्ठिर सदा यही सोचते रहते थे कि मेरे भाइयों पर जो यह महान दुख आ पड़ा है, मेरे ही करने का फल है, मेरे ही अपराध से इन्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है। न सुस्वाप सुखम राजा हृदय शैलैर्वार्पित दौरात्म्य मनुपश्यस्तत काले दूतोद्भवस्य संस्मरण परुषावाच सूतपुत्रस्य पांडवः निःश्वास परमो दीनो विभ्रतत को विसम्महत। इसी चिंता में पड़े पड़े राजा युधिष्ठिर रात में सुख की नींद नहीं सो पाते थे। ये बातें उनके हृदय में चुभे हुए कांटों के समान दुख दिया करती थी। जुआ खेलने के कारण भूत शकुनी आदि की दुष्टता पर दृष्टिपात करके तथा सूत पुत्र कर्ण की कठोर बातों को स्मरण करके पांडुनंदन युधिष्ठिर दीन भाव से लंबी सांसें लेते रहते और महान क्रोध रूपी विष को अपने हृदय में धारण करते थे। अर्जुनो यमजौ चो भौ द्रौपदी च यशस्विनी स च भीमो महातेजाः सर्वेषाम् उत्तमो बली युधिष्ठिर मुदेक्षन्तः सेह दुर्खम मनोत्तमम्। अर्जुन, दोनों भाई नकुल, सहदेव, यशस्विनी द्रौपदी तथा सर्वश्रेष्ठ बलवान महातेजस्वी भीमसेन भी राजा युधिष्ठिर की ओर देखते हुए महान से महान दुख को चुपचाप सहते रहे। अवशिष्टम अल्पकालम मनमाना पुरुष सभाः वपुरन्य दिवाकरस उत्साहामर्ष चेष्टितैः। अब तो वनवास का थोड़ा सा ही समय शेष रह गया है, ऐसा समझकर नरश्रेष्ठ पांडवों ने उत्साह एवं अमर्ष युक्त चेष्टाओं से अपने शरीर को किसी और ही प्रकार का बना लिया था। कस्यचित्वथ कालस्य व्यास सत्यवती सुतः आजगाम महायोगी पांडवा नवलोककः तमागतम अभिप्रेक्ष्य कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः प्रत्युद्गम्य महात्मानं प्रत्यगृह्णाद् यथाविधि। तदनंतर किसी समय महायोगी सत्यवती नंदन व्यास पांडवों को देखने के लिए वहां आए। उन महात्मा को आया देख कुंती नंदन युधिष्ठिर उनकी अगवानी किए लिए कुछ दूर आगे बढ़ गए और विधिपूर्वक स्वागत सत्कार के साथ उन्हें अपने साथ लिवा लाए। तमासीनम उपासीन शुश्रूषुर निर्यतेन्द्रियः तोषयन् प्रणिपातेन व्यासं पांडव नंदनः। जब वे आसन पर बैठ गए तब पांडवों का आनंद बढ़ाने वाले युधिष्ठिर अपने इंद्रियों को संयम में रखते हुए सेवा की इच्छा से व्यास जी के पास ही बैठ गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने महर्षि को संतुष्ट किया। सानवेक्ष कृषान पौत्रान बने बने न जीवत महर्षि अनुकंपार्थम अब्रवीत वाष्प गदगदम। अपने पौत्रों को वनवास के कष्ट से दुर्बल तथा जंगली फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करते देख महर्षि व्यास को बड़ी दया आई। वे उन पर कृपा करने के लिए नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले, युधिष्ठिर महाबाहो श्रृणु धर्म वृतांबर ना तप्त तपसो लोके प्राप्नुवन्ति महासुखम सुख दुखे हि पुरुषः पर्यायेणोपसेवते। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाभाव युधिष्ठिर मेरी बात सुनो, संसार में जिन्होंने तपस्या नहीं की है वे महान सुख की उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। मनुष्य बारी बारी से सुख और दुख दोनों का सेवन करता है। न शनन्तं सुखं कश्चित् प्राप्नोति पुरुषर्षभ प्रज्ञावान् त्वेव पुरुष संयुक्त पर्याधिया उद्यां समनुज्ञो हि न हृष्यति न शोचति। नरश्रेष्ठ, कोई भी इस जगत में ऐसा सुख नहीं पाता जिसका कभी अंत न हो। उत्तम बुद्धि से युक्त ज्ञानवान पुरुष ही उत्पत्ति स्थिति और लय के अधिष्ठान रूप परमात्मा को जानकर कभी हर्ष और शोक नहीं करता। सुखम आपतितम सेवेत दुखम आपतितम वहेत काल प्राप्तम उपासित सत्यानामीव कर्षक। अतः विवेकी पुरुष को उचित है कि प्राप्त हुए सुख का त्याग पूर्वक सेवन करे और स्वतः आए हुए दुख का भार भी धैर्य पूर्वक वहन करे। जैसे किसान बीज बोकर समय के अनुसार प्रारब्धवश जितना अन्न मिलता है उसे ग्रहण करता है, उसी प्रकार मनुष्य समय समय पर दैवश प्राप्त हुए सुख तथा दुख को स्वीकार करे। तपसो ही परम नास्ति तपसा विन्दते महत नासाध्यम तपस किंचन इति बुद्ध्यस्व भारत। भारत, तप से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। तप से मनुष्य महत्पद अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तुम इस बात को अच्छी तरह जान लो कि तपस्या से कुछ भी असाध्य नहीं है। सत्यमार्जवम अक्रोध संविभागो दम शम अनुसूया विहिंसा च शौचमिंद्रिय संयम पावनानि महाराज नराणाम पुण्य कर्मणाम। महाराज, सत्य सरलता क्रोध का अभाव देवता और अतिथियों को देकर अन्न आदि ग्रहण करना इंद्रिय संयम मनोनिग्रह दूसरों के दोष न देखना हिंसा न करना बाहर भीतर की पवित्रता रखना तथा संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखना ये पुण्यात्मा पुरुषों के सद्गुण सबको पवित्र करने वाले हैं। अधर्म रुचियो मूढ़ा त्रिय गति परायणा कृत्राम योनि मनु प्राप्त न सुखम विन्दते जनाः। जो लोग अधर्म में रुचि रखने वाले हैं वे मूढ़ मानव पशु पक्षी आदि त्रियक योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। उन कष्टदायक योनियों में पढ़कर वे कभी सुख नहीं पाते हैं। इह यत् क्रियते कर्म तत्परत्रोपयुज्यते तस्मा शरीरम युञ्जेत तपसा नियमेन च। इस लोक में जो कर्म किया जाता है उसका फल परलोक में भोगना पड़ता है, इसलिए अपने शरीर को तप और नियमों के पालन में लगावे। यथाशक्ति प्रयच्छेत संपूज्याभिप्रणम्य च काले प्राप्तेत हृष्टात्मा राजन विगतमत्सरः। राजन, समय पर यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्रोध रहित और प्रसन्न चित्त होकर अपने शक्ति के अनुसार उसे दान दे और विधिवत पूजन करके उसे प्रणाम करे। सत्यवादी लभेतायो अनायास मथम समसाजव अक्रोध नो न सूयश्च निवृत्तिम लभते परम। सत्यवादी मनुष्य दीर्घ आयु क्लेश शून्यता सुख तथा सरलता प्राप्त करता है। जो क्रोध नहीं करता और दूसरे को दोष नहीं देखता है उस परमानंद पद की प्राप्ति होती है। दांत समपर शश्वन परिक्लेशम न विन्दते न च तप्यते दांतात्मा दृष्ट्वा परघताम श्रियम। जो सदा अपने इंद्रियों को संयम में रख कर मन का निग्रह करता है उसे कभी क्लेश का सामना नहीं करना पड़ता। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वह दूसरों की संपत्ति को देखकर संतप्त नहीं होता है। संविभक्ता च दाता च भोगवान सुखवान नरः भवत्यहिंसकश्चैव परमारोग्यमश्नुते। जो देवताओं और अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है वह भोग सामग्री से संपन्न होता है। दान करने वाला मनुष्य सुखी होता है। जो किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता उसे उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। मान्यमानेता जन्म कुले महत विन्दते व्यसन तु संयोगम प्राप्त विजितेन्द्रिय विन्दते सुखमत्यंतम इहलोके परत्र च। जो माननीय पुरुषों का सम्मान करता है वह महान कुल में जन्म पाता है। जितेंद्रिय पुरुष कभी दुर्व्यस्तों में नहीं फंसता है। उसे इस लोक और परलोक में भी अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। शुभानुशय बुद्धि संयुक्त काल धर्मणाम प्रादुर्भवति तद्योगात् कल्याणम अतिरेवसः। जिसकी बुद्धि शुभ में ही आसक्त होती है वह मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होने पर उस शुभ के संयोग से कल्याण बुद्धि होकर ही उत्पन्न होता है। युधिष्ठिर उवाच भगवन् दान धर्माणां तपसो वा महाबले किंचित् बहुर्गुणं प्रयत्य किं वा दुष्करम् उच्यते। युधिष्ठिर ने पूछा भगवन् महामुने दान धर्म एवं तपस्या इनमें से किसका फल परलोक में अधिक माना गया है और इन दोनों में कौन दुष्कर बताया जाता है। व्यास उवाच दानान्न दुष्करम तात पृथिव्याम अस्थि किंचन अर्थे च महते तृष्णा सच दुखे न लभ्यते। व्यास जी ने कहा तात दान से बढ़कर दुष्कर कार्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। लोगों को धन का लोभ अधिक होता है और धन मिलता भी बड़े कष्ट से है। परित्यज्य प्रियान प्राणान धनार्थम हे महामने प्रविशन्ते नरा वीरा समुद्र मटविम तथा। महामते कितने ही साहसी मनुष्य रत्नों के लिए अपने प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर समुद्र में गोते लगाते हैं और धन के लिए घोर जंगलों में भटकते फिरते हैं। कृषि गोरक्ष मित्येके प्रतिपद्यन्ति मानवाः पुरुषा प्रेषिता मेके निर्गच्छन्ति धनार्थिनाः। कुछ मनुष्य कृषि तथा गोरक्षा को अपनी जीविका का साधन बताते हैं। कुछ लोग धन की इच्छा से नौकरी करने के लिए दूर निकल जाते हैं। तस्माद् दुःखार्जितस्यैव परित्याग सुदुष्करः न दुष्करतरं दानात् तस्माद् दानं मतं भव। अतः दुख सहकर कमाए हुए धन का परित्याग करना अत्यंत कठिन है। दान से बढ़कर दूसरा कोई दुष्कर कार्य नहीं है इसलिए मेरे मत में दान ही सर्वश्रेष्ठ है। विशेषस्त्वत्र ज्ञेयो न्यायेनोपार्जितं धनं पात्रे काले च देशे च साधुभ्य प्रतिपादये। यहाँ विशेष बात यह जाननी चाहिए कि मनुष्य न्याय से कमाए गए धन को उत्तम देश काल और पात्र का विचार करते हुए श्रेष्ठ पुरुषों को दे। अन्यायात समुपात्तेन दान धर्मो धने नयः क्रियते न सकर्तारं त्रायते महतो भयात। अन्याय से प्राप्त किए हुए धन के द्वारा जो दान धर्म किया जाता है वह कर्ता की महान भय से रक्षा नहीं कर पाता। पात्रे दानम स्वल्पम अपि काले दत्तम युधिष्ठिर मनसा ही विशुद्धेन प्रेत्यानंत फलम स्मृतम। युधिष्ठिर, यदि विशुद्ध मन से उत्तम समय पर सत पात्र को थोड़ा सा भी दान दिया गया हो तो वह परलोक में अनंत फल देने वाला माना गया है। अत्राप्योदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनं बृहद्रोण परित्यागात् यत् फलं प्रापमुद्गलः। इस विषय में जानकार लोग इस पुराने इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं कि मुद्गल ऋषि ने एक द्रोण धान का दान करके महान फल प्राप्त किया था। इति श्री महाभारते वन पर्वणि बृहद्रोणी कबाण दान दुष्करत्व कथने एकोनषष्ठ्यधिकद्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत बृहद्रोणिक पर्व में दान की दुष्करता का प्रतिपादन विषयक 259वां अध्याय पूरा हुआ।